संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में उलूक का पांडवों को दुर्योधन का संदेश सुनाना और फिर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास आना। संजय कहते हैं, महाराज इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उलूक पांडवों के छावनी में आए और पांडवों से मिलकर राजा दृष्ट से कहने लगा, आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं, इसे जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध मत करें। दुष्यंत ने कहा, अलोक तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है, तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ। तो अलोक ने कहा, राजन महामना राजा दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वह सुनिए। उन्होंने कहा है कि पांडव तुम राज्य हरण वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मर्द बन जाओ। भीमसेन ने सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी शर्त की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, सो यदि उनकी ताब हो तो पी लें। अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन हो चुका है, कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं, इसलिए अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ। तुम पिता में भीष्म, दुर्धर्ष करण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो? भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प करने तथा जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर वो जीता रहे? महाराज युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद करने वाले हो, ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ। आप तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास कांडी धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है, किंतु लो ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने जो विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है, अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बंधु बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। द्योत क्रीड़ा के समय जब तुम दासत्व से बंध गए थे तो उस समय अनंदिता द्रौपदी की कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दासत्व से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराट नगर में मेरे ही कारण तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। आप तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 200 दिशाओं में भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए तुम शांत हो जाओ। पांडव लोग तो पहले ही से क्रोध से भरे बैठे थे, उन लोग की ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गए और विस्तार सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराकर उन लोग से कहा, लोग तुम जल्दी ही दुर्योधन के पास जाओ और उनसे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, तुम्हारा जैसा विचार है वैसा ही होगा। भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर क्रोध से आग बबला हो गई और दांत पीसकर उलूक से कहने लगे, मूर्ख दुर्योधन ने तुमसे जो जो बातें कही हैं वे सब हमने सुन ली, अब मैं जो कुछ कहता हूं सुनो। तुम सब क्षत्रियों के सामने सोत पुत्र करण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से ये कहना कि हे दुरात्मन, हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए सदा से तेरे अपराधों को सहते रहे हैं, मालूम होता है हमारे उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुल के कल्याण के लिए ही आपस में मेल कराना चाहते थे, इसी से उन्होंने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, किंतु अवश्य तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसी से तू यमराज के घर जाना चाहता है। अच्छा तो अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुझे और तेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादा को तोड़ दे, पहाड़ों के भले ही टुकड़े टुकड़े उड़ जाएं, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धि, साक्षात यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं खूब जी भर कर दुशासन का खून पियूंगा। इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रख कर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आएगा तो उसे तुरंत यमराज के घर भेज दूंगा। इन क्षत्रियों की सभा में मैंने ये जितनी बातें कही हैं वे सभी सत्य होंगी, ये मैं अपने आत्मा की शपथ करके कहता हूँ। तब भीमसेन की बातें सुनकर सहदेव भी क्रोध में भर गए और इस प्रकार कहने लगे, पापी लोक मेरी बात सुनो। तुम अपने पिता से जाकर कहना कि यदि राजा धृतराज से तुम्हारा संबंध ना होता तो हमें यह फोट ही नहीं पड़ती। तुमने तो धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों का नाश कराने के लिए ही जन्म लिया है। तुम साक्षात शत्रुता की मूर्ति, अपने कुल का उच्छेद कराने वाले और बड़े पापी हो। वो लोग याद रखो, इस संग्राम में मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा। भीम और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराकर भीमसेन से कहा, भैया जी, आपके साथ जिन लोगों का वैर है उनके संबंध में तो आप यही समझिए कि वे संसार में हैं ही नहीं, किंतु वो लोग से आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं, उनसे तो जैसा कहने को कहा जाता है वैसा ही वह सुना देते हैं। भीमसेन से ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टद्युम्न आदि अपने संबंधियों से कहा, आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें सुन ली, इनमें विशेष रूप से मेरी और श्री कृष्ण की ही निंदा की गई है। इन बातों को सुनकर आप हमारे ही हित की दृष्टि से रोष में भर गए हैं, किंतु आप लोगों की सहायता और श्री कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को भी कुछ नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दे तो मैं उलूक को इस बातों का उत्तर दे दूँ, नहीं तो कल अपनी सेना के मुहाने पर गांडीव धनुष से ही इस बकवाद का जवाब दूंगा। बातों में तो नपुंसक लोग ही जवाब दिया करते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उन सब का उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया और दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उलूक से कहा, उलूक तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है, अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित तो कर ही लिया है, किंतु तुम क्षत्रिय हो इसलिए हमारे माननीय भीष्म आदि को और स्नेहस्पद लक्ष्मण आदि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, बल्कि अपने और अपने सेवकों के प्रखंड के भरोसे ही पांडवों को युद्ध में बुलाना। देखो पूरा पूरा क्षत्रित्व निभाना। जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रु को संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता उसी को नपुंसक कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, लोक इसके बाद तुम दुर्योधन से मेरा संदेश कहना कि अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्योंकि पांडवों ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है, क्या इसी से तुम्हें मेरा डर नहीं है? सो याद रखो, युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा। आग जैसे घास फूस को जला देती है उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथ्य ही करूंगा। अब काल तो तुम तीनों लोकों में यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे तो भी वहीं तुम्हें अर्जुन का रथ दिखाई देगा। और तुम जो भीमसेन की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो सो तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी उल्टी बातें बनाते हो। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तो तुम्हें कल भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। इसके बाद माँ यशस्वी अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उलूक से कहने लगे, जो पुरुष अपने प्रकर्म के भरोसे शत्रु को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उसका मुकाबला करता है मर तो वही है। जाओ तुम दुर्योधन से कहना कि सव्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृद्ध पिता में भीष्म का ही संहार करूंगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे। त्रियोधन, अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, कुरोजनक की बात न मानने और अधर्म पर तुले रहने का दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। भीष्म, द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की आशा छोड़ बैठोगे। जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनोगे और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आएगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी। तंत्र युधिष्ठिर ने फिर कहा, भैया आलोक, तुम दुर्योधन से जाकर मेरी ये बात कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूं। इसी से मैंने पहले ही केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है और तुम मूर्खता से ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो। देखो, तुमने श्री कृष्ण की भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है, तुम अपने बंधु बांधों के सहित मैदान में आ जाओ। इसके बाद भीमसेन ने कहा, लोग, द्र्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि, पापी, शठ, क्रूर, कुटिल और दुराचारी है। तो मेरी ओर से उससे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ अवश्य सत्य करूँगा। मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका लहू पीऊँगा तथा तेरी जंघा को तोड़ूंगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूंगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूँ। एक बात और भी सुन, मैं भाइयों के सहित तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूंगा। फिर नकुल ने कहा, अलोक, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन ली हैं। तुम मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। सदैव बोले, दुर्योधन, तुम्हारा जो विचार है वह सब वृथा हो जाएगा और महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा। इसके पश्चात शिखंडी ने कहा, निसंदेह विधाता ने मुझे पिता में भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए मैं सब धनुर्धरों के देखते देखते उन्हें धराशायी कर दूंगा। फिर धृष्टुम ने भी कहा, मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना मैं द्रोणाचार्य को उनके साथी और संबंधियों के सहित मार डालूंगा। अंत में महाराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर कहा, मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता। यह सब नौबत तो तुम्हारे ही दोष से आई है और लोग, अब तुम या तो जाओ या रहने की इच्छा हो तो यहीं रहो, हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं। तब लोग महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। तब श्री कृष्ण भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का वर्णन करके नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टुम, शिखंडी और श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने जो जो बातें कही थी वे सब उसी प्रकार सुना दी। लोक की बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन, करण और शकुनी से कहा कि सब राजाओं को तथा अपनी और अपने मित्रों की सेना को आज्ञा दे दें कि कल सूर्योदय होने से पहले ही सब सेनापति तैयार हो जाएं। तब करण की आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का ये आदेश सुना दिया। इधर उलोक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टुम के नेतृत्व में अपनी चतुरंगनी सेना का कूच करा दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओर से उनकी देखभाल करते चलते थे। उनके आगे महान धनुर्धर धृष्टुम थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और जैसा उत्साह था उसे उस कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अर्जुन को करण के साथ, भीमसेन को दुर्योधन के साथ, धृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्तमोजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, शैव्य को कृतवर्मा के साथ, सात्यकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेव को शकुनी से, चकितान को शल से, द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगत वीरों से और अभिमन्यु को वृषसेन तथा अन्य राजाओं से भिड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वे उसे संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार सब योद्धाओं का विभाग करके उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा और फिर पांडवों की विजय के लिए रण आंगन में सज्जित होकर खड़े हो गए। महाभारत के उद्योग पर में दुर्योधन का भीष्म जी के मुख से अपनी सेना के रथी और अति रथियों का विवरण सुनना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने रणभूमि में भीम का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन आदि ने क्या किया? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्री कृष्ण के साथी अर्जुन ने संग्राम में हमारे काका भीष्म जी को मार ही डाला हो। इसके सिवा यह भी सुनाओ कि महाप्रकर्मी भीष्म जी ने प्रधान सेनापति का पद पाकर फिर क्या किया? तो संजय कहने लगे, महाराज, सेनाध्यक्ष का पद पाकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने दुर्योधन की प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा, मैं शक्तिपानी भगवान स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार करके आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ। अब इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह नहीं करना, मैं सेना संबंधी कार्यों और तरह तरह की व्यूह रचनाओं में कुशल हूँ। मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों ही की व्यूह रचना का ज्ञान है। अब तुम सब प्रकार की मानसिक चिंता छोड़ दो, मैं शास्त्र के अनुसार तुम्हारी सेना की यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपट भाव से पांडवों के साथ युद्ध करूँगा। तो दुर्योधन ने कहा, पिता, मैं भय तो मुझे देवता और असुरों से युद्ध करने में भी नहीं लगता, फिर जब आप सेनापति हों और पुरुष सिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षा के लिए खड़े हों तब तो कहना ही क्या है। आप अपने विपक्षियों के सभी रथी और अति रथियों को अच्छी तरह जानते हैं, अतः मैं और ये सब राजा लोग आपके मुख से उनकी संख्या सुनना चाहते हैं। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हारी सेना में जितने रथी और महारथी हैं उनका विवरण सुनो। तुम्हारे पक्ष में करोड़ों अरबों रथी हैं, उनमें जो प्रधान प्रधान हैं उनके नाम सुनो। सबसे पहले तो दुशासन आदि अपने सौ भाइयों के सहित तुम ही बहुत बड़े रथी हो। तुम सभी छेदन भेदन में कुशल और गदा परास तथा ढाल तलवार के युद्ध में पारंगत हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ, मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। अपने मुंह से मैं अपने गुणों का वर्णन करूँ ये उचित नहीं समझता। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेना में एक अतिरथी है। महान धनुधर मद्राज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ। ये अपने भांजे नकुल और सहदेव को छोड़कर शेष सब पांडवों से युद्ध करेंगे। रथ युद्धपतियों के अधिपति भूरिश्रवा भी शत्रुओं की सेना का बड़ा भीषण संहार करेंगे। सिंधुराज जयद्रथ को मैं दो रथियों के बराबर समझता हूँ। ये अपने दुस्तित प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। कंबोज नरेश सुदक्षिण एक रथी के बराबर है। महिष्मतिपुरी का राजा नील भी रथी कहा जा सकता है। इसका पहले से ही सदैव से वैर के बंधा हुआ है, इसलिए ये तुम्हारे लिए पांडवों के साथ बराबर युद्ध करता रहेगा। अवंती नरेश विंद और अनुविंद बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं। ये दोनों युद्ध के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए ये शत्रु सेना में खेल सा करते हुए काल के समान विचरेंगे। मेरे विचार से त्रिगर्त देश के पांच भाई भी बहुत अच्छे रथी हैं, उनमें भी सत्य रथ प्रधान हैं। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का लड़का, ये दोनों यद्यपि तरुण अवस्था के और सुकुमार हैं तो भी मैं इन्हें अच्छा रथी समझता हूँ। राजा दंडधार भी एक रथी है, अपनी सेना के साथ वह भी संग्राम में अच्छा हाथ दिखावेगा। मेरे विचार से बृहद्वल और कौशल्य भी अच्छे रथी हैं। कृपाचार्य तो रथ युद्धपतियों के अध्यक्ष ही हैं, वे अपने प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रु का संहार करेंगे। ये साक्षात स्वामी कार्तिकेय के समान अजय हैं। तुम्हारे मामा शकुनि भी एक रथी हैं, इन्होंने पांडवों से वैर ठाना है, इसलिए निस्संदेह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तो बहुत बड़े महारथी हैं, किंतु इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें ये दोष ना होता तो इनके समान योद्धा दोनों पक्षों की सेना में कोई नहीं था। इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होने पर भी जवानों से अच्छे हैं, इस संग्राम में बहुत बड़ा काम करेंगे, इसे मुझे संदेह नहीं है। किंतु अर्जुन पर इनका बड़ा स्नेह है, इसलिए अपने आचार्यत्व की ओर देखकर ये उसे कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि उसे तो ये अपने पुत्र से भी बढ़कर समझते हैं। यूँ तो संपूर्ण देवता गंधर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवें तो ये अकेले ही रथ पर सवार होकर अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें तहस नहस कर सकते हैं। इनके सिवा महाराज पौरव को भी मैं महारथी समझता हूँ। ये पंचाल वीरों का संहार करेंगे। राजपुत्र विरहिध्वल भी एक अच्छा रथी है। मैं काल के समान तुम्हारे शत्रुओं की सेना में घुसेगा। मेरे विचार से मधुवंशी राजा जलसंध भी रथी है। अपनी सेना के सहित वह भी प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करेगा। महाराज वाहनी तो अति रथी हैं, उन्हें मैं संग्राम में साक्षात यमराज के समान समझता हूँ। वे एक बार युद्ध में आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते। सेनापति सत्यवान भी एक महारथी है। उसके हाथ से बड़े अद्भुत कर्म होंगे। राक्षसराज अलम्बुष तो महारथी है ही। ये सारी राक्षस सेना में सर्वोत्तम रथी और मायावी हैं तथा पांडवों से इनकी बड़ी कट्टर शत्रुता है। प्राग ज्योतिषपुष के राजा भगदत्त बड़े ही वीर और प्रतापी हैं। वे हाथी पर चढ़कर युद्ध करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और रथ युद्ध में भी कुशल हैं। इनके सिवा गंधारों में श्रेष्ठ अचल और वृषक ये दो भाई भी अच्छे रथी हैं। ये दोनों मिलकर शत्रु का संहार करेंगे। ये करण जो तुम्हारा प्यारा मित्र सलाहकार और नेता है तथा तुम्हें सर्वदा ही पांडवों से झगड़ा करने के लिए उभारा करता है, बड़ा ही अभिमानी बकवादी और नीच प्रकृति का है। ये ना तो रथी है और ना अति रथी है। मैं इसे अर्धरथी समझता हूँ। ये यदि एक बार अर्जुन के सामने चला गया तो उसके हाथ से जीता बचकर नहीं लौटेगा। इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे, भीष्म जी ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमने भी प्रत्येक युद्ध में इसे शिखी बघारते और फिर वहाँ से भागते ही देखा है। ये प्रमादी है, इसलिए मैं भी इसे अर्धरथी ही मानता हूँ। भीष्म और द्रोण की ये बातें सुनकर करण की त्योरी चढ़ गई और वह गुस्से में भर कर कहने लगा, पिता में मेरा कोई अपराध ना होने पर भी आप द्वेषवश इस प्रकार बात बात में मुझे बागबानों से भिंदा करते हैं। मैं केवल राजा दुर्योधन के कारण ही आपकी ये सारी बातें सह लेता हूँ। आप यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी ये समझ कर कि भीष्म झूठ नहीं बोलते मुझे अर्धरथी ही समझेंगे। किंतु क्रूनंदन, अधिक आयु होने से, बाल पक जाने से अथवा धनी या बहुत सा कुटुंब होने से किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं कहा जाता। क्षत्रिय तो बल के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। आप राग द्वेष से भरे हैं, इसलिए मोहवश मनमाने रूप से रथी अतिरथियों का विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्योधन, आप जरा अच्छी तरह ठीक ठीक विचार कीजिए। भीष्म जी का भाव बड़ा दूषित है और ये आपका अहित करने वाले हैं, इसे आप इन्हें त्याग दीजिए। कहाँ तो रथी और अतिरथियों का विचार और कहाँ ये अल्प बुद्धि वाले भीष्म। इन्हें भला इसका क्या विवेक हो सकता है। मैं तो अकेला ही सारी पांडव सेना के मुंह फेर दूंगा। भीष्म की आयु बीत चुकी है, इसलिए काल की प्रेरणा से इनकी बुद्धि भी मोटी हो गई है। ये भला युद्ध मारकाट और सत परामर्श की बातें क्या समझे। शास्त्र ने केवल वृद्धों को बात पर ध्यान देने को ही कहा है, अति वृद्धों की बात पर नहीं, क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने जाते हैं। यद्यपि मैं अकेला ही पांडवों की इस सेना को नष्ट कर दूंगा, किंतु सेनापति होने के कारण उनका यश तो भीष्म को ही मिलेगा। इसलिए जब तक ये जीते हैं तब तक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकता। इनके मरने पर तो मैं सभी महारथियों के साथ लड़कर दिखा दूंगा। भीष्म ने कहा, सुत पुत्र, मैं आपस में फूट डलवाना नहीं चाहता, इसी से अब तक तो जीवित है। मैं बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, तू तो अभी बच्चा ही है, फिर भी मेरे युद्ध की लालसा और जीवन की आशा को नहीं काट रहा है। जमदग्निनंदन परशुराम भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बरसा कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब तू भला क्या कर लेगा। अरे कुल कलंक, यद्यपि भले आदमी अपने बल की अपने ही मुंह से बढ़ाई नहीं किया करते तो भी तेरी करतूतों से कुड़कर मुझे ये बातें कहनी ही पड़ती हैं। देख, जब काशीराज के यहाँ संबर हुआ था तो मैंने वहाँ इकट्ठे हुए सब राजाओं का जीतकर काशीराज की कन्याओं को हर लिया था। उस समय ऐसे ऐसे हजारों राजाओं को मैंने अकेले ही युद्ध भूमि में परास्त कर दिया था। ये विवाद होता देखकर राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, पितामह, आप मेरी ओर देखिए, आपके सिर पर बड़ा भारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हित पर ही दृष्टि रखें। मेरे विचार से तो आप दोनों ही से मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रु की सेना में भी जो रथी और अतिरथी हैं उनका विवरण सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि शत्रु के बलाबल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लूँ, क्योंकि आज की रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जाएगा। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी तो सुना दिए। अब यदि तुम्हें पांडव पक्ष के रथी और सुनने की उत्सुकता है तो वह भी सुनो। प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। भीमसेन तो 8 रथियों के बराबर हैं। बाण और गदा के युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उसमें 10,000 हाथियों का बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजस्वी है। माद्री के पुत्र नकुल से देव भी अच्छे रथी हैं। वे सब पांडव बाल्यावस्था में ही तुम लोगों की अपेक्षा तेजी से दौड़ने, लक्ष्य भेदने, मर्म स्थानों को पीड़ित करने और पृथ्वी पर डालकर घसीटने में बड़े चढ़े थे। ये लोग रणभूमि में हमारी सेना को नष्ट कर डालेंगे। तुम इनसे युद्ध मत ठानो। अर्जुन को तो साक्षात श्री नारायण की सहायता प्राप्त थे। दोनों पक्ष की सेनाओं में अर्जुन जैसा रथी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना। वह यदि क्रोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेना को विध्वंस कर डालेगा। अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण। हमारे सिवा दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता। किंतु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गए हैं। अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्य कुशल है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। विराट के पुत्र उत्तर को भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु तो रथ युद्धों के युद्धों का भी अध्यक्ष है। वह युद्ध करने में स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण के समान है। वृष्णिवंशी वीरों में परम शूरवीर सत्य के भी रथ युद्ध का युद्धप है। वह बड़ा ही असहनशील और निर्भय है। उत्तमोजा को भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचार से युद्धामन्यु भी उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद बूढ़े होने पर भी युद्ध में अजय हैं। मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ। द्रुपद का पुत्र शिखंडी भी उस सेना में एक प्रधान रथी है। द्रोणाचार्य का शिष्य द्रुपद्युम्न तो उस सारी सेना का अध्यक्ष है। उसे मैं महारथी और अतिरथी मानता हूँ। धृतद्युम्न का पुत्र शत्रुधर्मा अर्धरथी है, क्योंकि बालक होने के कारण अभी उसने विशेष परिश्रम नहीं किया। शिशुपाल का पुत्र चेतिराज धृष्टकेतु बड़ा ही वीर और धनुर्धर है। वह पांडव का संबंधी और महारथी है। इनके सिवा शत्रुदेव, जयंत, अति अमितोजा, सत्यजीत, अज और भोज भी पांडवों के पक्ष में महान पराक्रमी और महारथी हैं। के देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े ही दृढ़ पराक्रमी, तरह तरह के शस्त्रों से युद्ध करने वाले तथा उच्च कोटि के रथी हैं। कौशिक, सुकुमार, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराश, ये सभी बड़े अच्छे रथी और युद्ध कला में निष्णात हैं। महाराज, वार्धशेमी को भी मैं महारथी मानता हूँ। राजा चित्र अयुद्ध भी रथियों में श्रेष्ठ और अर्जुन का भक्त है। चिकितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये पांडव सेना में बड़े अच्छे रथी हैं। सेनाविंदो या क्रोधहंता नाम का जो वीर है वह तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही बलवान है। उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिए। काशीराज शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला और शत्रुओं का संहार करने वाला है। वह भी एक रथी के बराबर है। द्रुपद का युवा पुत्र सत्यजीत तो 8 रथियों के बराबर है। उसे धृष्टुम्न के समान अतिरथी कहा जा सकता है। राजा पांडव भी पांडव सेना में एक महारथी हैं। वह बड़ा ही प्रकर्मी और महान धनुर्धर है। इसके सिवा शिरोणिमान और राजा वसुदान को भी मैं अतिरथी मानता हूँ। पांडव की ओर रोचमान भी एक महारथी है। पुरोजित कुंती बहुत बड़ा ही धनुर्धर और महाबली है। वह भीमसेन का मामा है। मेरे विचार से वह अतिरथी है। भीमसेन का पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा ही मायावी है। उसे मैं रथ युद्धपतियों का भी अधिपति समझता हूँ। राजन, मैंने तुम्हें ये पांडव सेना के प्रधान प्रधान रथी, अतिरथी और अर्धरथी सुनाए। मुझे श्री कृष्ण, अर्जुन या दूसरे राजाओं में से जो कोई जहाँ भी मिलेगा उसे मैं वहीं रोकने का प्रयत्न करूँगा। परंतु यदि द्रुपद पुत्र शिखंडी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो उसे मैं नहीं मारूँगा, क्योंकि मैंने सब राजाओं के सामने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है। अतः किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा है उस पुरुष को मैं कभी नहीं मार सकता। शायद तुमने सुना हो, ये शिखंडी पहले स्त्री था, ये कन्या रूप से उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है, इसलिए इससे मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसके सिवा रणभूमि में और जो जो राजा मेरे सामने आएंगे उन सबको मारूँगा, किंतु कुंती पुत्रों के प्राण नहीं लूँगा। द्र्योधन ने पूछा, दादाजी, आताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाण चढ़ाकर आपके सामने आएगा तो भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे? तो भीष्म जी बोले, द्र्योधन, शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं मारूंगा उसका कारण सुनो। जब मेरे जगत विख्यात पिता शांतनु जी स्वर्गवासी हुए थे तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। जब उसकी भी मृत्यु हो गई तो माता सत्यवती की सलाह से मैंने विचित्र वीर को राजा बनाया। विचित्र वीर की आयु बहुत छोटी थी, इसलिए राजकार्य में उसे मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह करने की चिंता हुई। इसी समय मैंने सुना कि काशीराज की अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की तीन अनुपम रूपवती कन्याओं का संबर होने वाला है। उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था। मैं भी अकेला ही रथ में चढ़कर काशीराज के राजधानी में पूछा। वहाँ ये नियम किया गया था कि जो सबसे प्रकर्मी होगा उसे ये कन्याएं ब्याई जाएंगी। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और वहाँ इकट्ठे हुए सब राजाओं को बार बार सुना दिया कि महाराज शांतनु का पुत्र भीष्म इन कन्याओं को लिए जाता है। आप लोग पूरा पूरा बल लगाकर इसे छुड़ाने का प्रयत्न करें। तब वे सब राजा अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और अपने सारथियों को रथ तैयार करने का आदेश देने लगे। उन्होंने रथों पर चढ़कर मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैंने भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। मैंने एक एक बाण मारकर उनके हाथी, घोड़े और सारथियों को धाराशाही कर दिया। मेरी बाण चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके मुँह पीछे की ओर फिर गए। वे मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार उन सब राजाओं को जीतकर मैं हस्तिनापुर में चलाया। और भाई विचित्रवीर के लिए ये तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। मेरी बात सुनकर सत्यवती को बड़ा आनंद हुआ और उसने कहा, बेटा, बड़े आनंद की बात है, तुमने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर जब सत्यवती की सलाह से विवाह की तैयारी होने लगी तो काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने बड़े क्रोध से कहा, भीष्म जी, आप संपूर्ण शास्त्रों में परंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, अतः मेरी धर्म अनुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझे वैसा करें। पहले मैं मन ही मन राजा शालु को वर चुकी हूँ और उन्होंने भी पिताजी को प्रकट न करते हुए एकांत में मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह फंस चुका है। फिर कुरुवंशी होकर भी आप राजधर्म को तिलांजलि देकर मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहते हैं? ये बात मालूम करके आप अपने मन में विचार करें और फिर जैसा करना उचित समझें वैसा करें। तब मैंने सत्यवती, मंत्रीगण, ऋतिक और पुरोहितों की अनुमति लेकर अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। अम्बा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों को साथ लेकर राजा शालके नगर में गई। उसने शालके पास जाकर कहा, महाबाहो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये सुनकर शाल्व ने कुछ मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्म के ही पास चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात्कार कर लेकर गया था, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं तो दूसरों को धर्म का उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातों का पता भी है। फिर पहले दुखों के साथ संबंध हो जाने पर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। अम्बा ने कहा, शत्रुदमन, भीष्म जी मेरी प्रसन्नता से मुझे नहीं लेके गए थे। मैं तो उस समय विलाप कर रही थी, वे बलात् सब राजाओं को हराकर मुझे ले गए। शालराज, मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अपनी सेवका को त्यागना धर्मशास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया है। मैं भीष्म जी से आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गई हूँ। भीष्म जी ने को भी मेरी अभिलाषा नहीं थी, उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही ये काम किया था। मेरी छोटी बहन अंबिका और अम्बालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य से कर दिया है। मैं तो उसके सिवा और किसी भी वर का अपने मन में चिंतन ही नहीं करती। ना मैं पहले किसी की पत्नी होकर ही आपके पास आई हूँ, मैं अभी कन्या ही हूँ, इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ। इस प्रकार तरह तरह से अम्बा ने प्रार्थना की, किंतु शालो को उसकी बात में विश्वास नहीं हुआ। तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ में कहा, राजन, आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी वहाँ संतजन मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार उसने करुणापूर्वक बहुत विलाप किया, फिर भी शाल ने उसे त्याग दिया। जब वह नगर से बाहर आई तो उसने विचार किया कि इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखनी कोई भी युवती नहीं होगी, अपने कुटुंबियों से मेरा संबंध टूट ही गया, शाल ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया, अब हस्तनापुर भी नहीं जा सकती। इसमें दोष तो मेरा ही है। मुझे उचित था कि जब भीष्म जी से युद्ध हो रहा था उस समय मैं राजा शाल के लिए रथ से उतर जाती। आज मुझे ये उसी का फल मिल रहा है, किंतु ये सारी आपत्ति भीष्म के ही कारण आई है। अतः अब तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में अम्बा का तपस्वियों के आश्रम में आना, परशुराम जी का भीष्म को समझाना और उनके स्वीकार न करने पर दोनों का युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आना। भीष्म जी ने कहा, ऐसा निश्चय करके वह नगर से निकलकर तपस्वियों के आश्रम पर आई। वहाँ रात उसने वहीं व्यतीत की और उन ऋषियों को अपना सारा वृतांत सुना दिया। ऋषि लोग आपस में ये विचार करने लगे कि अब इस कन्या के लिए क्या करना चाहिए। उनमें से किन्हीं ने तो कहा कि इसे इनके पिता के यहाँ पहुँचा दो। कोई मेरे पास आकर समझाने का विचार प्रकट करने लगा और कोई बोले कि राजा शालो के पास जाकर उन्हें भी इससे विवाह करने की आज्ञा दी जाए। किंतु किन्हीं ने उनके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। फिर उन सब तपस्वियों ने कहा, तेरे लिए तो पिता के आश्रय में रहना ही सबसे अच्छा होगा, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। स्त्री के तो पति या पिता दो ही आश्रय हैं। अम्बा ने कहा, मणिगण, अब मैं काशीपुरी में अपने पिता के घर लौटकर नहीं जा सकती, इससे अवश्य मुझे बंधु बांधव का तिरस्कार सहना पड़ेगा। अब तो मैं तपस्या ही करूंगी जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त ना हो। भीष्म जी कहते हैं, वे ब्राह्मण लोग इस प्रकार उस कन्या विषय में विचार कर ही रहे थे कि इतने ही में वह वहाँ पर परम तपस्वी राज ऋषि होत्रवाहन आए। तपस्वियों ने स्वागत, आसन और जल आदि से उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस कन्या की बातें करने लगे। अम्बा और काशीराज के विषय में वे सब बातें सुनकर राज ऋषि होत्रवाहन को बड़ा खेद हुआ। होत्रवाहन अंबा के नाना थे। उन्होंने उसे गोद में बिठाकर ढांढस बंधाया और आरंभ से ही इस आपत्ति का पूरा पूरा वृतांत पूछा। अंबा ने जैसा जैसा हुआ था सब विस्तार से सुना दिया। इससे राज ऋषि को बड़ा दुख और शोक हुआ। उन्होंने मन ही मन उस विषय में यह जो कर्तव्य था उसका निश्चय करके उससे कहा, बेटी मैं तेरा नाना हूँ तो अपने पिता के घर मत जा, मेरे कहने से तो जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा, वे तेरे इस महान शोक और संताप को अवश्य दूर कर देंगे। वे सदा महेंद्र पर्वत पर रहा करते हैं, वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करके तुम मेरी ओर से सब बातें कह देना। मेरा नाम लेने से वह तेरे जो भी अभीष्ट होगा उसे पूरा कर देंगे। वत्स से वे मेरे बड़े ही प्रीतिपात्र और स्नेही सखा हैं। जिस समय राजऋषि होत्रवाहन अंबा से इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वहाँ परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतवरण आ पहुँचे। सब मुनियों ने उनका सत्कार किया और अकृतवरण जी ने भी मुनियों का यथा योग्य अभिवादन किया। जब सब लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए तो महात्मा होत्रवाहन ने उनसे मुनिवर परशुराम जी का समाचार पूछा। अकृतवरण जी ने कहा कि श्री परशुराम जी आपसे मिलने के लिए कल प्रातःकाल ही यहाँ आ रहे हैं। वह दिन उन मुनियों को आपस में तरह तरह की बातें करते हुए निकल गया। दूसरे दिन सिरे ही शिष्यों से घिरे हुए भगवान परशुराम जी पधारे। वे ब्रह्म तेज से दमक रहे थे। उनके सिर पर जटा और शीर में चीर वस्त्र शोभित थे। हाथों में धनुष खड़ग और परशु थे। उन्हें देखते ही सब तपस्वी राजा होत्रवाहन और अंबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने परशुराम जी के यथा योग्य पूजा की और फिर वे उन्हीं के साथ बैठ गए। राजा होत्रवाहन और परशुराम जी में अनेकों बीती हुई बातों की चर्चा होने लगी। बात ही बात में राजा ने कहा, परशुराम जी ये काशी राज की कन्या मेरी देवती है, इसका एक विशेष कार्य है, वे आप सुन लीजिए। तब परशुराम जी ने उनसे कहा, बेटी तेरा क्या काम है बता दो। इस पर अंबा ने जैसा जैसा हुआ था वह सब सुना दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं तुझे फिर भीष्म के पास भेज दूंगा, वह मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसके मंत्रियों सहित उसे भस्म कर दूंगा। अंबा ने कहा, अब जैसा उचित समझे वैसा करें। मेरे इस संकट के मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्म जी ही हैं। उन्होंने ही मुझे बलात् अपने अधीन कर लिया था, अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिए। अंबा के ऐसा कहने पर श्री परशुराम जी उसे तथा उन ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए। वहाँ वे सरस्वती नदी के तीर पर ठहर गए। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास ये संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्य से आया हूँ, तुम मेरा वे प्रिय कार्य कर दो। अपने देश में परशुराम जी के पधारने का समाचार सुनकर मैं तुरंत ही बड़े प्रेम से उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण ऋतिक और पुरोहित थे तथा उनके सत्कार के लिए मैं एक गऊ भी लेके गया। प्रतापी परशुराम जी ने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा, भीष्म जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशीराज की पुत्री को क्यों हार ले आए और फिर इसे त्याग क्यों दिया। देखो तुम्हारा स्पर्श होने से अब ये स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है। इसी से राजा शाल ने इसे स्वीकार नहीं किया, अतः अब अग्नि को साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो। तब मैंने उनसे कहा, भगवान अब मैं अपने भाई के साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि मैं तो शालु की हो चुकी हूँ। तब मेरी आज्ञा लेकर ही ये शालु के नगर में गई थी। मैं भय निंदा अर्थलोभ या किसी कामना से अपने छात्र धर्म से विचलित नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर परशुराम जी की आंखें क्रोध से चंचल उठी और वे बार बार कहने लगे, यदि तुम मेरी ये आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मंत्रियों के सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने भी बार बार मीठी वाणी में उनसे प्रार्थना की किंतु वे शांत नहीं हुए। तब मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर कहा, भगवान आप तो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है। बाल्यावस्था में मुझे आप ही ने चार प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई थी और अब मैं तो आपका शिष्य हूँ, परशुराम जी ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, भीष्म, तुम मुझे गुरु समझते हो, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए इस काशीराज की कन्या को स्वीकार नहीं करते। देखो, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब मैंने कहा, ब्रह्म ऋषि, आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं? ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। मैं पहले इसे त्याग चुका हूँ। भला जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम है, उस स्त्री को कोई किस प्रकार अपने घर में रख सकता है? मैं इंद्र के भय से भी धर्म का त्याग नहीं करूँगा। आप प्रसन्न हो अथवा ना हो, और आपको जो करना हो वो करें। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैंने प्रेम पूर्वक आपका सत्कार किया है। किंतु मालूम होता है, आप गुरुओं का सा वर्ताव करना नहीं जानते। इसलिए मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं युद्ध में गुरु का, विशेषतः ब्राह्मण का, और उसमें भी तपोवृद्ध का वध नहीं करता। इसी से मैं आपकी बातों को सह रहा हूँ। किंतु धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय क्षत्रिय के समान नहीं हथियार उठाकर सामने आए हुए ब्राह्मण को, जबकि वह डटकर युद्ध कर रहा हो, मैदान छोड़कर भागना रहा हो, मार डालता है, उसे ब्रह्महत्या नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूँ और शास्त्र धर्म में ही स्थित हूँ। इसलिए आप प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। आप जो बहुत दिनों से डींग हाका करते हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे क्षत्रिय जीत लिए हैं, सो सुनिए, उस समय भीषम या भीषम के समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर ही पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे हैं, जो आपके युद्ध अभिमान और युद्ध लिप्सा को अच्छी तरह नष्ट कर सकता है। उस भीषम का जन्म तो अब हुआ है। तब परशुराम जी ने हंसकर मुझसे कहा, भीषम, तुम संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा, लो मैं कुरुक्षेत्र को चलता हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। वहाँ सैकड़ों बाणों से बिंध कर मैं तुम्हें धाराशयी कर दूंगा। उस तीन दिशा में तुम्हें तुम्हारी माता गंगा देवी भी देखेंगी। चलो, रथ आदि युद्ध की सब सामग्री ले चलो। तब मैंने परशुराम जी को प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा। इसके बाद परशुराम जी तो कुरुक्षेत्र चले गए और मैंने हस्तिनापुर में आकर सब बातें माता सत्यवती से कही। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणों से पुण्यवाचन एवं सस्ती वाचन करा के हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मण लोग जय हो इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर हम दोनों युद्ध के लिए पराक्रम करने लगे। मैंने परशुराम जी के सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इंद्र के सहित सब देवता वहाँ आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे। बीच बीच में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। जहाँ जहाँ दिव्य बाजे बजने लगे और मेघों का शब्द होने लगा। परशुराम जी के साथ जो तपस्वी आए थे, वे भी युद्धभूमि को घेर कर उसके दर्शक बन गए। इसी समय समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा मूर्तिमती होकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, ये तुमने क्या करने का विचार किया है? मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि भीषम तो आपका शिष्य है, उसके साथ आप युद्ध मत करें। तब परशुराम जी के साथ युद्ध करने का हठ मत करें। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि वे शक्तियों का नाश करने वाले और साक्षात श्री महादेव जी के समान शक्तिशाली हैं, जो इस प्रकार उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हो गए हो? तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और परशुराम जी से मैंने जो कुछ कहा था वह सब सुना दिया। साथ ही अम्बा की जो करतूत थी वह भी सुना दी। तब माता गंगा जी परशुराम जी के पास गई और उनसे क्षमा मांगती कहने लगी, मुने, आप अपने शिष्य भीषम के साथ युद्ध मत करें। परशुराम जी ने कहा, तुम भीषम को ही रोको, वह मेरी एक बात नहीं मानता, इसी से मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। तब गंगा जी पुत्र स्नेह के कारण फिर मेरे पास आई, किंतु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इतने ही में महातपस्वी परशुराम जी रणभूमि में दिखाई दिए। उन्होंने युद्ध के लिए मुझे ललकारा। भीषम जी कहते हैं, राजन, तब मैंने रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से कहा, मुनि, आप पृथ्वी पर खड़े हैं, इसलिए मैं रथ में चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर चढ़ जाइए। और कुछ धारण कर लीजिए। तो परशुराम जी ने मुस्कुरा कर कहा, विषम, पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं, वायु सारथी है और वेद माता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती कवच हैं। उनके द्वारा अपने शीर को सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूँगा। ऐसा कहकर परशुराम जी ने भीषण बाण वर्षा करके मुझे सब ओर से ढक दिया। इसी समय मैंने देखा कि रथ पर चढ़े हुए हैं, उसे उन्होंने मन से ही प्रकट किया था। वह बड़ा ही विचित्र और नगर के समान विशाल था। उसमें सब प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्र रखे थे और दिव्य घोड़े जुते हुए थे। उनके शीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से शोभित कवच था, हाथ में धनुष शोभित था और पीठ पर तरकश बंधा हुआ था। उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृत वर्ण कर रहा था। वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे। इतने ही में उन्होंने मेरे ऊपर 3 बाण छोड़े। मैंने उसी समय घोड़ों को रुकवा दिया और धनुष को नीचे रख रथ से उतरकर पैदल ही उनके पास गया और उनका सत्कार करने के लिए विधिवत प्रणाम करके कहा, मनिवार, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा, अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरी विजय हो। तब परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वाले का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार ना आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। अब तुम सावधानी से युद्ध करो। मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ। जाओ अब युद्ध करो, मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैंने उन्हें पना प्रणाम किया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर शंख बजाया। इसके बाद हम दोनों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर 169 बाण छोड़े। तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसके धनुष का किनारा काटकर गिरा दिया और 100 बाण छोड़कर उनके शीर को भीन दिया। उनसे पीड़ित होकर वे अचेत से हो गए। इससे मुझे बड़ी दया आई और धैर्य धारण करके कहा, युद्ध और शास्त्र धर्म को धिक्कार है। इसके बाद मैंने उन पर और बाण नहीं छोड़े। इतने ही में दिन ढलने पर सूर्यदेव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और हमारा युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर फिर युद्ध आरंभ हुआ। प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे, किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से ही उन्हें रोक दिया। फिर मैंने परशुराम जी पर वायव्य अस्त्र छोड़ा, पर उन्होंने उसे गोह अस्त्र से काट दिया। इसके बाद मैंने अभिमंत्रित करके आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, उसे भगवान परशुराम जी ने वरुण अस्त्र से रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रुधवन परशुराम जी मेरे दिव्य अस्त्रों को विफल करते रहे। तब उन्होंने क्रोध में भरकर मेरी छाती में बाण मारे। इससे मैं रथ पर गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से अलग ले गया। चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा तो मैंने सारथी से कहा, सारथी, अब मैं तैयार हूँ, तो मुझे परशुराम जी के पास ले चल। बस सारथी तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देर में मैं परशुराम जी के सामने पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान क्राल बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए। इससे सब लोग घबरा कर हाहाकार करने लगे। मूर्छा टूटने पर वे खड़े हो गए और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर बड़ी विहलता से कहने लगे, भीष्म, खड़ा तो रह, अब मैं तुझे नष्ट किए देता हूं। धनुष से छूटने पर वह बाण मेरे दाएं कंधे में लगा। उसके प्रहार से मैं झोंके खाता हुआ वृक्ष के समान बड़ा ही विकल हो गया। फिर मैं भी बड़ी फुर्ती से बाण बरसाने लगा, किंतु वे बाण अंतरिक्ष में ही रह गए। इस प्रकार मेरे और परशुराम जी के बाणों ने आकाश को ऐसा ढांप दिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया और वायु की गति रुक गई। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वी पर गिरने लगे। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर मुझ पर असंख्य बाण छोड़े और मैंने अपने सर्व के समान बाणों से उन्हें काट काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परशुराम जी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रों के पारदर्शी थे। वे रोज रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का ही प्रयोग करते, किंतु मैं उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रों से नष्ट कर देता था। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रों से ही उनके अनेकों दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया तो बड़े ही कुपित हुए और प्राणापन से मेरे साथ युद्ध करने लगे। दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। आकाश में धूल छाई हुई थी, उसी की ओट में भगवान भास्कर अस्त हो गए। संसार में निशा देवी का राज्य हो गया। सुखप्रद शीतल वचन पवन चलने लगी। बस हमारा युद्ध भी रुक गया। इसी तरह 23 दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। रोज सवेरे युद्ध आरंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता। उस रात में ब्राह्मण पितर और देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में शैया पर पड़ा पड़ा विचारने लगा कि परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गए। परशुराम जी भी बड़े पराक्रमी हैं, संभवतः उन्हें मैं युद्ध में जीत नहीं सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिए समान हो तो आज रात्रि से देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे। इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाई करवट से सो गया। सपने में मुझे 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेर कर कहा, भीष्म तुम खड़े हो जाओ, डरो मत, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते। देखो ये प्रस्वाप नाम का अस्त्र है, इसके देवता प्रजापति हैं, इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान सको जाओगे क्योंकि अपने पूर्व देह में तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुराम भी जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो, ये स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्र की पीड़ा से वह चेत होकर सो जाएंगे। इस प्रकार उन्हें प्रास्त करके तुम संबोधन अस्त्र से फिर जगा देना। बस अब सवेरे उठकर तुम ऐसा ही काम करो। मरे और सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं, परशुराम जी की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती, अतः उनका सो जाना ही मृत्यु के समान है। ऐसा कहकर वे 8 ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उन 8 के समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे। रात बीतने पर मैं जगा। उस समय इस स्वप्न की याद आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर में हमारा तुमल युद्ध छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। परशुराम जी मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और मैं अपने बाण समूह से उसे रोकता रहा। इतने ही में उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर एक काल के समान कराल बाण छोड़ा। मैं सर्प के समान सनसनाता हुआ बाण मेरी छाती में लगा। इससे मैं लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया। चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी, वह उन विप्रवर की छाती में जाकर लगी। इससे वह तिलमिला उठे और कस से कांपने लगे। सावधान होने पर उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसे नष्ट करने के लिए मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। उसने प्रज्वलित होकर परले काल का सा दृश्य उपस्थित कर दिया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र बीच में ही टकरा गए। इससे आकाश में बड़ा भारी तेज प्रकट हो गया। उनकी ज्वाला से सभी प्राणी विकल हो गए तथा उनके तेज से संतप्त होकर ऋषि मुनि गंधर्व और देवताओं को भी बड़ी पीड़ा होने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। आकाश में आग लग गई। 200 दिशाओं में धुआं भर गया तथा देवता असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे। इसी समय मेरा विचार प्रस्वापस्त्र छोड़ने का हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे मन में प्रकट हो गया। उसे छोड़ने के लिए उठाते ही आकाश में बड़ा कोलाहल होने लगा और नारद जी ने मुझसे कहा, कुरुनंदन देखो आकाश में खड़े ये देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापस्त्र का प्रयोग मत करो। परशुराम जी तपस्वी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें किसी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी समय मुझे आकाश में वे 8 ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से कहा, भरत श्रेष्ठ जैसा नारद जी कहते हैं वैसे ही करो, इनका कथन लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से उतार लिया और विधिवत ब्रह्म अस्त्र को ही प्रकट किया। मैंने प्रस्वापस्त्र को उतार लिया है। ये देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया है। इतने ही में उन्हें अपने पिता जमदग्नि और माननीय पिता में दिखाई दिए। वे कहने लगे, भाई अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना। युद्ध करना क्षत्रियों का तक कुल धर्म है, ब्राह्मणों का परम धन तो सिद्धाई और व्रतचर्या ही है। भीष्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है, अधिक हट करने से तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए अब तुम रणभूमि से हट जाओ। इस धनुष को त्याग कर घोर तपस्या करो। देखो इस समय भीष्म को भी देवताओं ने ही रोक दिया है। फिर उन्होंने बार बार मुझसे भी कहा, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मत करो। संग्राम में परशुराम को परास्त करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पितरों की बात सुनकर परशुराम ने कहा, मेरा ये नियम है, मैं युद्ध से पीछे पैर नहीं रख सकता। पहले भी मैंने कभी संसार में पीठ नहीं दिखाई। हाँ, यदि भीष्म की इच्छा हो तो वह भले ही युद्ध का मैदान छोड़ दे। दुर्योधन, तब वे ऋचिक आदि मुनिगण नर जी के पास साथ मेरे पास आए और कहने लगे, तात तुम ब्राह्मण परशुराम का मान रखो और युद्ध बंद कर दो। तब मैंने शास्त्र धर्म का विचार करके उनसे कहा, मुनिगण मेरा ये नियम है कि पीठ पर बाणों की बुछार सहते हुए युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि लोभ से, कृपणता से, भय से या धन के लोभ से भी मैं अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। इस समय नारद जी, मुनिगण और मेरी माता भगीरथी भी रणभूमि में विद्यमान थी। मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाए युद्ध का दृढ़ निश्चय किए खड़ा रहा। तब उन सब ने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ, युद्ध करना बंद करो। ना तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जाना उचित है और ना भीष्म को ही तुम्हारा वध करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र रखवा दिए। इतने ही में मुझे वे 8 ब्रह्मवादी फिर दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो। मैंने देखा कि परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं, तो मैंने लोगों के कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली। परशुराम जी बहुत घायल हो गए थे, मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, भीष्म इस लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब तुम जाओ।